Genesis 2:1. Igitur perfecti sunt caelia terra, et omnis ornatus eorum, complevit quae Deus die septimo opus suum quod fecerat, et relinquevit die septimo ad universo opere quod pararat, et benedixit diei septimo et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. Istae generationes caeli et terrae quando creatae sunt, in die quo fecit Dominus Deus caelum et terram, et omne virgultum agri antequam oreretur in terra omnimque herbam regiones priusquam germinaret. Non enim fluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur terram. Sed fons ascendebat a terra in rigans universam superficiem terrae. Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae. Et factus est homo in animum viventem plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio in quo posuit hominum quem formaverat. Produxique Dominus Deus de homo omne lignum pulchrum visu et vescendam suave lignum etiam vitae in medio paradisi, lignumque scientiae boni et mali, et fluius egradiebatur de loco voluptatis ad in rigandum paradisum, qui inde dividitur in quator capita nomen uni fison, ipse est qui circuit omnem terram evilat ubi nascitur aurum, et aurum terrae illius optimum est, ibique invenitur bedellium et lapis onicinus, et nomen fluvio secundo geon ipse est, qui circuit omnem terram Aethiopiae nomen vero fluminis tertii Tigris, ipse vadet contra Assyrios fluvius autem quartus ipse est Euphrates. Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret illum, praecepit quae ei dicens ex omni ligno paradisi comede, de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas, in quocumque enim die comederis ex eo morte moriris. Dixit quoque Dominus Deus, non est bonum esse hominum solum faciamus ei adiutorium semelem sui formatis igitur Dominus Deus de homo cutis animantibus terrae et universis volatilibus caeli adduxit ea ad Adam ut videret quid vocaret ea. Omne eum quod vocavit Adam animae viventis ipsum est nomen eius, appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia et universa volatilia caeli et omnes bestias terrae. Adam vero non inveniebatur adiutor similis eius, inmisit ergo dominus deus soporem in Adam, cumque obdormuisit, tulit unam de costis eius, et replevit carnem proea, et edificavit dominus deus costam, quam tulerat de Adam in mulierem, et adduxit eam ad Adam, dixitque Adam, hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea, haec vocabitur virago quoniam de viro sunta est. Quam ob rem, relinquit homo patrem suum et matrem, et abheribit uxori suae, et erunt duo in carne uno, erunt autem uterque nudi. Adam scilicit ex uxor eus, et non erubescibat, sed et serpens erat calidior, cunctis animantibus terrae quae fecerat dominus deus, qui dixit ad mulierem, cur praecepit vobis deus ut non comideretis de omni ligno paradisi, cui, respondit mulier, de fructo lignorum quae sunt in paradiso vis camor, de fructu vero ligni quod est in medio paradisi, praecepit nobis deus, ne comideremus et ne tangeremus illud ne forte moriamur mor. Dixit autem serpens, ad mulierem, nequiquam morte moriemini, sic et enem deus, quod in quocumque die comideritis ex eo, operientur oculi vestri et eritis sicut dii scientes bonum et malum, videt igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum oculis aspectoque de delectabile, et tulit de fructu ilius et comedit, et dedit viro suo qui comedit, et operuis sunt oculi amborum cumque cognoisit esse se nudos consuerant folia ficus et fecerant sibi perizomata, et cum audivisint vocem domini dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem abscondit, se Adam et uxor eius ad facie domini dei in medio ligni paradisi vocavitque dominus deus Adam, et dixit, ei, ubi es? Qui ait vocem tuam audivi in paradiso? Et tenui eo quo nudus esem, et abscondi me, cui dixit quis, enim indicavit tibi quo nudus esses? Nisi quod ex ligno de quo tibi praeceperam ne comederis comedisti, dixitque Adam, mulier quam dedisti. Sociam mihi dedit, mihi de ligno et comedi, et dixit dominus deus ad mulierem, quaere hoc ficisti? Quae respondit, serpens decepit me, et comedi, et ait dominus deus ad serpentem, quia ficisti, hoc maldictus es, inter omnia animantia et bestias terrae, super pectus tuum gradieris, et terram comedis contis diebus, vitae tuae, inimictias, ponam inter te et mulierem, et semen tuum, et semen ilius, ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis, caneo eus mulieri quoque dixit, multiplicabo aerumnas tuas, et conceptus tuos. In dolore paries filios, et sub vere potestate eris, et ipse dominabitur tui ad Adam, vero dixit, quia audisti, vocem uxoris tuae, et comedisti de ligno ex quo, praeceperam tibi ne comederis, maldictia terra in opere tuo. In laboribus comedis, eam cunctis diebus vitae tuae. Spinas et tribulos germinabit tibi et comedes herbas terrae. In sudore vultus tui vesceris, paene donec revertaris in terram de qua sumptis es. Quia pulvis est in pulverem reverteris, et vocavit Adam, nomen uxora suae Hawa. Eo quod mater esit, cunctorum viventium. Fecit quoque Dominus Deus, Adam, et uxori eius, tunicus pellicias, et induit eius, et ait, ecce. Adam factus est quasi unus ex nobis, sciens bonum et malum. Tunc ergo ne forte mittat manum suum, et sumat etiam de ligno vitae, et comedat, et vivat in aeternum. Emisit eum Deus, Dominus Deus, de paradiso voluptatis, ut operaretur terram, de qua sumptus est, eiecitque Adam, et conlocavit ante paradisum voluptatis, cherubin et flammeum gladium, atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae.